أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة النساء سلور ديرشم و پنز ديرشم نمبر آياتنا دا جيدو آياتو ربط دا ما قبل سردادي شمخ كي چهو دا شزو دا حقوق بيان على عز وجل وكي او هغه د وجود حقوق سره اړه درلوده، لکه د مال په باره کې، د هغو د نفس په باره کې چې دغه حقوق د جشوز دي. اګر چې ګرده نه و خو هغه څه عمده بیان شوي وو. اوس په دغو دوو آیاتو کې اللهتعالی د نارینه حق پر ښځه باندې بیا بیانوي چې دا نارینه هم پر ښځه باندې حقوق لري، دا یو د حقوق حسابي. او دوهم چې دی د دغه حقوقو د مطالبې جواز نو چې نر دا جایزه ده چې د خپل د حقوقو مطالبه ځینې وکړي، ځینې وغواړي. او دریم که دغه حقوق ښځه نه مراعتوي، الله دلته جواز بیانوي د ادب ورکولو، چې نر ته اللهتعالی دغه استعداد و جواز ورکړی دی چې نو دې ته ادب ورکړي چې زما حق نه راکوي، نو هر ګړی خو به پر قاضي و پر محکمه باندې نه سره ګرځو. څلرم شی د هغه ښځې فضیلت بیانوي چې هغه واقعي و دغه حقوقو ته غاړه کښېږدي، د الله د رضا دپاره چې الله د اوامر کړي دي، دا ورته دا نر ته ورکړي، دا خپل حقوق په خپل رضا سره ورلره ورکړي. نو د دې ښځې هم فضیلت الله پاک بیانوي. او پنځم نمبر چې دی دا د نر فضیلت پر ښځه اللهتعالی ښیي چې نر چې دی پر ښځه باندې ګرسره فضیلت لري، هغه فضیلت واجب هم بیان شي. ولې خدای شدید خلقت دلاری ته د خپل جوړ دلاری امر ته چې په انګریزي بارډي ورته وایي، پاکستانیان یا د انګریز په اصطلاح فیزیکي لحاظ ورته وایي، معنا د جسامت په لحاظ باندې دغه طرز باندې هم د دانر پیاوړی دی په عام اصطلاح باندې د صدر شریف په عام دغه چې ورته وګوري خود به داسې یو نر به داره کمې د ناجوړۍ د خاطره د خلقت له لارې به ودانه کمزور یو ښځه به ډېره پر پیاوړي په عمومي جنس چې ورته وګوري د نر قوت دا ثابت دی پر هغه باندې. نو موهوبي ځینې شیان فضیلتونه نارینه لري، لکه بله ورځ چېر شو ځینې کسبي هم پر لري، دا فضیلت یې هم دلته اللهتعالی بیانوي. نو کېدای شي په دا خبره تاسې پوهېدلی یاست. دلته اوس نو زه دا ترجمې ته راځم چې په دغه خلاصه داسو چې په دغه دوه آیاتو کې اوس هغه پنځلسم نمبر حکم ته راځو چې د نرو د ښځې معاشرت دی، د نر حقوق پر بیانیږي، د ښځې غیر د مخه پر بیان کړي دي. په ترجمه کې به تاسې د هغه تفصیل واوري. الله پاک فرمای وای الرجال و نارینه قوامون دی ولاړ دي علی النساء پر ښځو باندې. دا قوام ولار ته ویل کیږي، کته و څنګه نو دی ولار دي ښځې ناستې دي، هغه مطلب یې نه دی. داسې مثال دی چې په داخپل معاشره او په داخپل محاوره کې زه مثال درته پیش کوم په خبره پوهېږي. یو سړی ګورمنټ مقرر کی حکومت راولاړ سي مقرر کی د سره پر یو باغ باندې مقرر کی چې د دې مشر پر د باغوانانو باندې نو برا دی د خپلو کربانو ته څه وایي وایي زه خو اوس حکومت پر هغه باغ درولی یم نو دی مازې د جنګ دلته درولی دی معنا یې دا ده چې زه د هغه ځای حکمران جوړ کړی یم کیدای سي په خبره پوه سو بس یا مثلا دا د برق شعبه د وافدا د دې مشر یې ټاکلی دی برا دی خپلو کربانو ته زه اوس پر وافدا درولی یم نو درول خو دا مطلب نه دی چې پر پښو د جګ ولاړ دي ناست نه دي درولې دا معنا ده چې ته پر هغه علاقه حکمران یې توغه نه نفر دې در لاس لاندې دي دلته م علاقه کوي نارینه پر ښځو ولاړ دي معنا پر حکمران یې دی پر دغه ځای الله ودروه چې ته به پر دې حکومت کوې د خپل کور په چارو کې به پر دې باندې پام کوي چې دا کوه دا مه کوه دغه اختیار یې تا ته الله درکړی دی ستا په غاړه دی په دا مثال کېدای شي تاسې پوهېدلې یاست د ولاړ نو دا معنی چې دغه جګ ولاړ دی هغهس معنا نه ده چې ته قایم خو ولاړ ته وایي دا نو اوس الله څنګه خبره کوي چې نارینه پر ښځو ولاړ دي سربېره پر ولاړ دي که دغه ورته ولاړ دي مراد یې هغه دي چې پر برلاس دي پر هغه ځای دي مقرر دي پر دې منصب باندې الرجال و نارینه قوامون دی ولارد حاکمان دی علی النساء پر شوز بانی حکم رانی دا دی پلاس کده نو شوز بابایی چی دا ولی اللہ یه وجوه بیان دی به ما پا سبب سر دا حق فغدل چی بهتری ور کرده دا اللہ علا پاک باغ دا هم و زنو تا دا دی و زنو تا دا دی دا دانو رو دا شوزی دا زنی دا دانو رو دا شوزی نو سوک تیخ نران در یادی دا دا باغ دا هم زمیر و دا نارینه و دا شوزی دوار تراجی دی نو دوار تخی بزرت ندو کری و آغای و آرخ تا پا دی دوار که آغای و آرخ آغا دا نارینه و آرخ دی به ما پا سبب دا آغا فقدل چی بهتری ور کرده دا زیادو بر کردی الله علا پاک بعض هم و بعضو تا دا دی علا بعض پر زین و نور دا دی بل علا بعض سخه دا امرات شدی پر شوز باندی و دی نور تا علا بهتری ور کرده پا چیشی که اغا موهوبی بهتریش دا اوس ما در طول مال دا بدن و دا جسامت دا لاری دا استعداد دا لاری پا دا سی عمومی توگه چور تو گره چه نرکم استعدادون لاری پر شوزو که اغا استعدادون نست نو دا غا یو فضیلت سو چه دا موهوبی دو هم و بما او په سبب سره د هغه انفقو چې دوی مصرف کړی دي من اموالهم د مالو څخه د دوی نو بلکې مال بازلی دي نو دای بیا کسبی سو دا موهوبي نه دی دی په خپل کسب او په خپلو مټو باندې پیسې ګټي په دې ښه ځای مصرفوي د هغه ځای د ده مصرف راشروع سي چې دا ولور ورلره ورکوي د ولور څه چې خلاص وي بیا نو د دې نفقه پر ده لازمه ده د دې جامه پر ده لازمه ده د دې د کور د اوسېدو ځای چې دی هغه پر ده باندې لازم دی چې ورته برابر کړي نو دا خو مفته نه ده نو دا د دین قانون هم دی الید العلیا خیر من الید السفلا لوړ لاس تر کښته لاس دا بهتر دی معنا لوړ لاس هغه دی چې معتد اعتاق یې کښته لاس هغه دی چې اخیز دی خو د ښځې لاس کښته دی نو انفاق ګرده پر ده دی نو خو د دغه لارې چې مور ته وګوره نو چې خرڅونه ګرده د ده کېږي او دلته بله دا د یوه خبره لا نه مني نو دا کله کېږي نو خدای بل فضیلت یالا دغه څه چې وګوره چې دا کسبي دی دا فضیلت هم د نر دی پیسې دی ګټې کلچې ورکوي او زموږ ښځې خو لاوس دا سرداري هم لري چې د ګټې د دې په لاسه مصرفي چې کوم شی پر راغواړي نو الله وایي دا فضیلت د تعالی وکړي دی په دغه دی قوام دی نو حکومت به بیا د دی دوم څه شي سو و بما په سبب سره د هغه فضیلت انفقو چې دوی انفاق کوي مصرف او خرچه کوي من اموالهم د مالو څخه د دوی په دې ځای کې خلک سوال واردي چې تا خو چندو فضیلت نه دی چې تا بیان کړي دا نو څه فضیلت دی پیسې نو د کوم مفتي ورکړي دي وجې ښځې ته چې دی پر تا باندې فضیلت لرم پیسې خو دی د ښځې د بضعې په باره کې ورکړي بضعا د ښځې و هغه اندامې مخصوص ته ویل کېږي چې نارینه منفعت ځینې اخلي نو پیسې خو د هغه په بدله کې وجې ته ورلره ورکول شوې نو دی فضیلت ته کمې خوا لري هغه خو په عوض کې ورکړي دي لکه مثلا موږ ورځو دوکاندار ته وایي چې ته د دغه غروپ په ماته پلانې سودا راکړه فرض کړه دال دې ځینې رانې وي غنم دې ځینې رانې ول ماش هر شی دې ځینې رانې نو بره دا ګراک پر دوکاندار په زیلات لري چې ما ته پیسې درکړې هغه پیسې دې کوم وکړې راکړه ما به ته دا دې جنس مال در تسلیم کړم نو ښځه خوبم دا غره کوي چې په دې کې نو د نارینه څخه په زیلات دي خو ما وده ته هغه د خپل بغضعه هغه خپل بدن ور تسلیم کړم ما پر بدن باندې منفعت اخلي که دې جواب دا دی چې دغه پیسې واجد د اوغه منفعت په مقابله کې نه دی ولې هغه منفعت خو مشترک دی لکه دا نرشه د جفر اندام بنجه خوند اخلي نو شزه نه پر اخلي. نو دې بیا د تشریح کړی دی. دا فضیلت خو مشترک دی، دغه د منفعت یادوم، لکه دی چې منفعت پرې اخلي نو دا یې نه پرې اخلي، خو دا هم دغه نه ده پر بدن باندې هغه خوند و لذت اخلي. نو چې دا خوند و طرفه سو پیسې د دې طرفه یوازې په دغه مقابله کې نه دي، بلکې پیسې په دغه خوند کې لا هم دي او په دې کې هم دي چې نو ته به بر از ما تر حکم لاندې یې. دا پیسې په دغه اله دلته یاد کړی چې پیسې خو یوازې په هغه کې نه دي، ولې هغه منفعت خو یوازې د نر د خواه نه دي، خو د ښځې د خواه هم هغه خوند اخیستل دي. نو هغه پیسې چې دي هغه په دغه کې هم دي چې پیسې درکوم بیا به زما اوامر منې، زما حکم به نه بیا منې. په دغه اله دلته ذکر کېدای شي د سوال په دغه پتیش پیدل یاست، سوال هم دغه دي چې نن دا وری دي چې پیسې نو کوم مو چې اخیستې، پیسې خو په دغه باره کې ښځې واخیستې، نو بیا د نر فضیلت په څه شي کې راغلي؟ نو نر ولې دا پیسې ورکړي؟ خو د دې پر اندامه خوند اخلي، نو دا د ده پر اندامه نه اخلي، خدای مخکې دا خسره شریک دي. خو نر دونه کدر برجسته او د غیرت کار وکړي چې هم په هغه باره کې پیسې ورلره ورکوي، او دغه خبره نو عمر سره ده چې زما د حکم نو باره لاندې یې، ته به نو زما اوامر باره منې. نو دلته الله په دې آیات کې دوه فضیلته ذکر کړه. یو یې موهوبي دي چې د نر په اختیار کې نه وي، چې هغه د ده د بدن د قوت طاقت دي، نو بل چې دي هغه یې کسبي دي، هغه دا دی چې د پیسو مصرفول دي. فسینو چې الله تعالی دا د دوی قوامیت بیان کړي د نارینه پر دې ښځو، او هغه د قوامیت دلایل هم دوه دانې درته کښېښول چې د هر چا سر په خلاصېږي. اوس به نو ښځې څه کوي چې دا ښځې صفت اوس موږ په کښې کې بیانېږي چې په رضا د حقوق و نرته ورکوي. الله پاک وایي فالصالحاتو، نو پس هغه صالحې ښځې چې هغه نیکې ښځې قانتاتون، صالحات شدی چې دی قانتاتون دی متابعت کوون کی دی تابعات دی د خپل ازواج د پاره، نو دی خپل دی میړه اطاعت ته تابع داری کوي په هغه روا روا اوامر کې چې هغه ورته کوي. ګوره دا د دې صفت کښې شو د صالحات په نامه یې تعبیر ځینې وکړي چې که د میړه اطاعت یې کاوه هغې ښځې ته صالح په قرآن کې وویل شو فالصالحاتو، نو صالحې و نیکې ښځې چې دي قانتاتون دوی څه شي دي اطاعت کوونکي دي، تابعات دي د خپلو مړو په خپله رضا باندې. دا خې یو کار شو د صالحاتو ښځو. بل حافظاتون دوی ساتونکي دي للغیب په وخت کې د غیبت د نارینه، د عالم د وخت د پاره شو دوی حافظات په څه وخت کې للغیب په وخت کې د غیبت د چا د نر، نر په سفر تللی دی کور د دې پر غاړه دی په دغه وخت باره دا اوس خو نو دی نشته چې سهار مازې چای وخوړه شوې په لو پر اوږه کې نن د دې خاله کره سبا د هغه خاله کره، خو دا مطمئنه ده چې مېړه کراچۍ ته تللی دی یا لاهور ته تللی دی. خو ده ویلې چې شپږ شپې کوه دغه شپږ شپې سهار ده ووتله ماښام ته ګای ځان ده رسولي ګای نه را رسولي، دا خو حفاظت نه دی نو خو کور یې خود سره پرېښل. دا اوس کوچنیان ولې ورکېږي؟ هر ګړی کوچنی اعلان وکړه اعلان وکړه، خو نر په دا خبر دی چې نر ووتې دوکان ته مقصد زهره رسي، دا هم ورکه ده. کوچنی چې ورک سو ګزا کې تر ملا او در تعلیم پرېږي، که بېده یوه که بېشه دروازه بټه کېږي اعلان وکړه زموږ کوچنی ورک دی. اوس دا نر نه ورته وایي چې دا خو زه بیا نه در پیدا کوم، بیا بیا پیدا کوم په خپله چې ورکه وي هغه ګشتونه چې کوره د پیدا کېدو ګشتې ولې نه کوي؟ زه ولاړ سه پسې وګرځېږې چې په هغه نه شرمېږي، ما شرمېږي چې په ما چې تان وګرځم چې دا ورک دی پلانې ځای کې راولي. نو دا شرم چې پر ما یې تېرې پر ځان یې تېر که ځانو په ما چې تان هم وګرځېدې چې هغه ازادي دې کول دا به هم کوي ګزه کې هم لا او طالب ته درېږي په دغه علاقو کې. نو دا به حفاظت کوي حافظات صالحات ښځې چې دي حافظات دوی ساتونکي دي. څه شي ساتي؟ تفسیر ورسره ږدي وایي دوی حافظات لعرضه و ماله، هم به د ده عزت ساتي ابرو، هم به د ده مال ساتي، په دا دواړو کې به دا نگاه باندې کوي. مال بې ځایه مصرف نه شي هغه رقم وي چې هدی دلیه دي، تر هغه به دا اسراف نه کوي چې زه مېړه خو مې نشته چې هر څه لړو چټو ژوند یې کاوه هر څه چړي چړاو چې جوړاوه پروا نه لري، اوس خو د ده سترګې نه عامې دي. هغه چې ته خپل د کور نظم جوړ کړی دی پر هغه رقم مصرف به کوي. بل به د ده عزت ساتي. عزت یې دا دی چې د کومو نارینه وو راتګ و کور ته د ده نه وخښ دا بیا نه راپرېږدي چې زه اوس خو نو نهشته، دا مې د اکا زوی دي، دا مې د خاله زوی دي، دا مې د عمه زوی دي، بره د کور په خونه کې ناست یې. چې د مېړه په زندګي کې چې هغه دلته ژوندی وایي د هغه په حضور کې دی د کوټې مېلمه، اوس به هم د کوټې مېلمه، اوس به د کور د خونې نه وي په خبره تاسې پوهېږي. دا د ده د عزت ساتل دي. او که دی دلي و هغه مېلمه د کوټې و، که دی ولاړې دی د کور د خونې شو، نو دا د عزت ساتل دي. نو دا مېلمه خو بې عقل نه و، خو په دې پوهېدی چې دغه سړی و دغه ښځه یو ځای کښېنستل مناسب نه دي، د شریعت د لارې څه مناسب نه دي، د عرف د رواج د لارې څه مناسب نه دي، باید سره جلا یي. دا غره کم با دا دغس بیزای بیزای شپی ده پا غیبت کنی که خود دا ابرور پای مالکی لکه دغس دا کشنی پا ورکه که مال در ابرور دا ناری نپای مالکی ریشو کنو مزید داکی پا بازار رو بانی ورکی حافظاتون دیساتون کی عزت لره دا ناری نه او مال لره دا ناری نه او اولاد لره دا ناری نه دا غدری سر دا حفاظت که دا شده پس وقت که لیل غیبه پا وقت که دا غیب والی دا چا دا ناری نه نو دا ولی دا کی بما حفظ الله بما په سبب سره دغه حفظ چې حفاظت یې کړی دی الله تعالی پکې دی چې الله د دې شیزه حفاظت کړی دی چې دا په ناشزات کې نه راولي توفیق الله ورلرو کړی دی نو دا دغه حفاظت کوي د چا د نارینه د مال او د عزت او د اولاد که دا اسم مضمون پوست بس دا دو کار ذکر کرده قانتات حفاظت دا چوکی دا تابعداری و دا حفاظت صالحات خیزی علاوی نوچ صالحاتی خواهج دا سر خلاص شنر نپر ما قوام دی علاوی پا قرآن که وی نوچ قوام دی نوزه دا تابعداری کم دا یاو اوزه با دا کور و دا مال و دا ناموس حفاظت کم ناموس اغا دا جه زان دی چپا جه باره که دا تا بدرنگی وروان نری خلق وی مانا جه ما وجه دا پرانی سر پر مرسیکل دوری ولار نو دای باره پا زام سران چی یا لدا وستر کمش واللاتی تخافون فسیالا فرمای واللاتی اغا شزی تخافون نو چی تسی بیریجی دا مرو تا چش دی خطاب دی دا شزو مرو تا خطاب دی ناری نو تا واللاتی اغا شزی چا اغا صالحاتی نگی دا تابعات د خپل مرو نه دي ګرد عمر د میړه سره لکه مار پر لکه شکه ولاړه د جنجال ور سر کې دغه شې دي ولاتي اغه شې ته خافون چې تاسو بیرېږي نو شو زهونه د سرکشي څه دي د بد دماغي څه دي په دماغي کې پر اره خبره باندې بړي شوی او یادار کم دی بر خپل اولاد دی دغه د پاره چې میړه سره سات وخت کده دې ته بیا نو برابر الکه پر وي د جواله بیا ته یا به وګورځي وس په دار کمه خدا د میړه زیری کني خو بل وخت بیا دی چې دغه اولاد بل څوک وي د پیغیر شولې نیولې دلته په دغه وخت کې دغه اغلزی او د زهرجن توپ دونه ډیر دی اگر چې پر الک زړه خوږیږي مګر خود نه رس بل کم که سات نه سخته بر الک پر وي دار کمه یا مثال په تور د کور روش سره کړپې دا مات کړی دا غورځولې دا څنګه دا شیان کوي نو دا بد دماغ دی ولکه هغه شزه تخافون چې تاسو بیرېږي نو شو زهونه د بدګماغي څه د دوی د جنجال او د ویت څه د دوی نو دغه د پر الله تعالی د اصلاح طریقه فرمایي چې څنګه وکي دا درجو ته ګوري فعظو الله ولې چې وعظ او نصيحت وکي هن د دوی ودیت وعظ او نصيحت دا دي چې داسې خبرې ورته وکي چې هغه خبرې د انسان زړه نرم کوي نو وجه ته وژغېږي چې شزه د کور خزما او ستا په ګاډه باندې دی نو دا چې ته په ګډه چلیږي چې مال ته موافقت سره ولرو نو دا کور هم تربیه کیږي مال او اولاد به ګډه پر سمه لاره په دا کورو کې ولې د اولادونه اوس به تربیه سول خو هلته میړه او ماینه په طبیعت نه دي سره پوه دا د اولاد د ځان پر لار کشي دی د ځان پر لار کشي اولاد برای له خر پاګل زنجور شي زه وسه وکم کدی دوه په اتفاق کې بر الک مجبور دی خود مور پلار سپو چې دی چاره نه ځنی لري چرالی د دې په طبیعت ګور سره ځي کده دې نظریه سره چې پیوي دا جلا تلقل ورکی دی جلا تلقل ورکی الک ما بینځ کې دا غسی یو شی چې نه د جزوی شي نه د دزوی خلاص په دا ما بینځ کې لایلو چا کو نس غزک شي ځنی جوړ شي بر نه په خدای کتر ګورګلوی په وکی نه ولاکه د دنیا حفاظت په وکی نه ولاکه د غیرت کار په وکی ته غسی بلا شي ځنی جوړ شي یو څنګه د بیا د ما بینس کې د یو صدر ته وکم ته د اولاد سره نه تربیه پور نو د یو قومي سړی او سپینجری سړی او د هزار سپینجری خو ګرد قومي ځینی اثر او رسوخ لري خو د یو ابد عزت خوندان نو د یو چا سره دوستي کړي او واده ته چورا راځي نو ډیر محترم پر لپسې دي خو زما هم ناس هم وسورا راځي ځینی کاتو ورغله ته د نو د اولادونو چې خو داسې اتل سکرنی و نو سکرنی درې څلور ځوانان خو دلته ګرځي دا کیره کیره مشک شي دا ورده ورده بوتونه په شوې تور کړي دي دا اپی کان سره غواړی د اړیو سره د غټ چپلاخه موبایل ور سره دی یا رقم دا خو تور را له متران سره و درې د سپینځري د ځوانان سره را تاسو ملایان ولما جاغم ډیر خلک درې سره له ورده متران را وستل نو ولارد دی یو یو ته به ته ولارد ټلیفون یې چیرې پلان نه دا غړ دی بل اول ته ولارد په شای پر لابل دی کټ کړی دا رقم په دا ولارد یو یو ځای ته کو ناټی ته کړ دی بل بل ځای دای کور ته خپله د غشځي پر لار برابر یو سپینځري خو دا ور سره خوځي مر سره جن خله ګرد په کوڅه کې دی جام ولاړ کوټه پرشته په غالي نو چرواو وتی د افسوس وروسته ما په یاد الله جل رحم پرو کې مړ دی برل هاي استسدا تور پیه کې استسدا ور پیه کې اند استسدا تو کړی کالي برای ما پرمینه بانی بول دا وصفاتیج دا وز دا انگریز دا موندی دا وز مادی نه دا سپینجورو پا قدر پویجی خود دا سپینجوری ما در شولی چی دا کوتیه تی بوزی مثلا که یو سید و ملاور سرا و داغ کوتیه تی بوزی سوانان پا اغا کوتیه کی تقسیم تیس در موبایل نکی ریجو گرد و لار از دا چا ملمانه کی دا زنی بولی لعلا که در سره نو چورتای زا پی کردی پرتی شو غور کردی دا بورت دی دونه دا چیز پارا پا پرو دی ول دا وست دا انگریز تعلیم دی ور کردی دی چی دی خپل پا میلمه پا قدر نپویی جو راغلی دتا دی دا دخور ودی یا با دا دلور ودی دا غی دا میلمه سر مراعتی ول دا بلچا سر با دا چا مراعتی پا موتر کس پین رگی ناسی دا غا سر با کم سلو که دا جی سلی دا پر یاد چې بار راشن برل په جه په خدای کې یا جن پاللی دی یا پښتني غیرت په پاللی دی دا د بل زمون دی بل تربیه کړی جنگریس په پاللی دی دا انګریس یان کې برز ما مینا نه ده په پاللی نو دا د پر یاد وو نو دلته بم دی د خپل کوروالات وای چې کوروالات ا کورز ما وستاري کړه سره ساتي سم ژوندۍ کې نو دا تا رقم نکیږي لکه دا چې کوم گزار از ما سره کې ترجمه ته ګوري والله چې هغه فزي تخافونه چې تسی بیرېږي د چا څخه نو شو زهونه د مقابلی او د بدګماغي او د جګړې څخه د چیاره دار سره کی دا نه معنی چې کپېښه سوله بار داس یا چې بیرېږي چې دا شزه اره ورځ داس کی نو خاخر پای مولا سره لویر مقابله کیر نو ترغه د مخه چې لا سره لویر څه چا مو کفاعل بو ته سو وعز وکي شي شیخ خبري وکي هو نو ودیته چې ګونی خدای زړه نرم شي راځي چې په دې قرباني گزاره وکي کپه دې نه کېدل بیا وهجرو تشي هجرت وكي جلاسي هن دا دوي سخم في المغضاجع پا بستروك مغضاجع دا دا بدي دو زايت ويالكير نو بيا دا سوك پا بستروك دين جلاسي نسحات دو دري وار ورطا وكي پر لار نراتلا نو چه نراتلا برا بونا دا بل معشان بسترا جلا آوارا كي پا جيزا كي غط حكمت ايش علاوه وحجرو هن تشي هجرت دوي سوكي في المغضاجع پا بستروك پا كوتا كي ندياد كري چه پا جلا خونا كي بدسا یا ولار سره د خپل کور په کوټه کې ځنی بيدسه یا ولار سره د انجوال کوي بيدسه زده مینه څخه بعده برزه بل ځای بيږي کده کار شروع شي ګر سره د کور پرې شوی خونه دی ور پرې شول نو خو بار د نور د سترازي کې نو خدام بار دا وینو ته چوبلار غیب سي مرمدار لکه بل ځای دی ګوته اړه ده دا رقم کې دلته برای یو قسم د شکنی پیشیږي دا شزم نه باید داسې ونه کی چې برای کې شزم بل ځای بده شوی وای الله عدالت په خونه کې د نن خپل ځای ځنی جلا کړي تا کو قرب چا ځنی جلا کړي یا بدالت وه جروت چې هجرت وکي هن د دوی څخه په مغداجع د پریوتو په ځای کې نو دا د امن نمبر د اصلاح یو ته غدي حکمت او تدبیر دی چې ګونی خدای اصلاح کپدیم نه کېدل وغدربو تسی اوهی هن دی درهم چپال نو داغ دی چه بارم نیو چلاخ پراواخ یو سوی کشک التا پا حدیث کی بارازی چه دسی زربور لروار کی چه اندام پکشی که مات نی دسی زربور لروار کی چه پرمخ داغ و لکا پات نیسی چه برای اغا حسن و جمال رسر پکشی که برباد سی مانا داسو چه دا وحل با دسی وحل نی لکه دا مثال پا تور حکومت چه ور لرور کیه دا تربیه پا رکم وحل بایه لکه سوک چه چه تا تربیه ور کیه و کشنه دی سبک ور توایه باره نگر دا لاز چنکیه داشته و تو چه لاخی وایه چه نخونو نیز دکه دی پا دی پوکیه نو که سر خوش که نور نو چه پر لاز دیره چه لاخی وایه خدا لاز نه عیب جن کیجه نه پر دی تغمیه پا تیره چه پر اسپتالوی باره پا گرزه دغه به دغه سوه هلوی د اصلاح په نیت به د انتقام په نیت به نه چې زه د دې څخه سات اخلم چې ولله چې زه تا مسلمانه نه کوم که دې پرېږدم بارې نو چې لاخ ورته کښه دي دونه یې ووایه ورته چې زه نه کړې وای نو خو م بیا سل ووالی تا خو درې سوه ووالی سوې مړې دا خو دې څلور سوه ووالی یا هغه ضرب هلته اندازه لري په حدیث کې هغه بیان شوې ده نو د نر د پاره پر دغه مرحله چې دا اوس زه ولاړیم چې معنا وارده وارده وعظ سو پسې هجرت سو درېمه مرتبه دغه ضرب په دغه وخت کې د نر دپاره د ښځې وهل جایز دي که څوک ځینې منکر شي سوچ کافر دی داسې نو ما ډېر لیدلي چیرې په اسلام کې وهل د ښځې چیرې په اسلام کې وهل د ښځې د یو چا سره ما جنجال وکړي د آیات مې ورښکاره کړي بره به دغسې سر شوره وه چې معنا نه منمه نه منم بیا مې په پښتو یو تفسیر مال په دغه پښتو خو په یوه ځې مړي خدای ته دا ویلی مې ولا کوم چې من نه منو او اوس نو بعد نوم د مسلمانې پر مسلمانانو دیم تا باندې چې دم د مسلمانانو په ټاله کې ګرځي د ځان یې جن سره جوړ کړي خو پر قران باندې دای مرور او عبور نه لې نه دی اورېدلې ګرځي نو چې نه دی اورېدلې چې په هغه مکتب او سکول کې کوم شی ورشول دی هغه د جن دی خلاص هغه دی وایو واغضربو تسوه هن دی هغه سوهل چې د اسلام د فاری دا درې طریقې په کار واچولې د اوغو ښځو په مقابله کې چې هغه صالحات نه دي بلکې بې شرمي کوي په دماغ کې د نارینه سره فإن أطعنا الا فإن أطعنا کدي تابعداري وکړو کوم ستاسي ابرا نو ویل چې بس نو توبه مې برای بده جه پیست سمه گزاره که او سر خپل ازان اصلاح که چنو واقعی نو دا بدر چه وقت از مشکور دا غسی دا بل میره پا تلاش که خو نیم مانا چه بل میره وکم نو خود آغای میکور دی تر مرگ نو ولی شه زندگی نکم چه بعد زندگی کم فلا تبغو علاوی بیانو متلوه یست علیه نپردی بانی سبیل لار نو چه دا گزاره تر آواشتل تپر اغی سر بیر بانی دا برا چه خیه پ الاو بیانو داسی مکه و چه توا یار رایت خو مکره راس و اسنو بد چلن تور سر شروع که بعد گزاره و کلاوی پاقه گری بس همه گزاره چلو که فلا تبغو تسی متل بایست مغواری علیه نپردی سبیلن لار بانی مور تجولو چه بارون ار ورس تا بانه ده ار ورس چه پلاخی جورت بندی کرید خو اقا ده اطاعت ترالنو چلن سامه گزاره شروع کنو گوره دی که برت نرت امر وکی چه بعدا نمانا چه تا پا اوهلو دارا آتا کرده پا اوهلو تابیس بارون ستا دخوا تلخ کلامی گردم رو تشروعی شکنزه رو تکیم رو پلارو بلیه یاده یا فلا تبغو تسی متل بایست مانا بانا جویی مکوی علیه نپردی بانی سبیلن ده تجاوز ده لاری چه مانا تبارا تجاوز برکی پخلو پشکنزولو پا پیغورو ورکولو یا پلاس پرده بولو ان الله کان علیا کبیرا نو تولی پردی بانی ده بحانا جویی مکوی مانا مایز بانی ده دی زیروز پار مجرو علا واجو ان الله بیشاک الله کان دی علیا عالیشان لوی والا کبیرن عظمت والا الله تعالی هم لوروالی والا و رفعت بلندی والا دی ام لوی والا دی نو چه دا دوارا پا علا کسا چه علا علی شان هم دی پر دبل حکمران نستا چه علا بیا ملامت کی او لوی هم دی پر اشا غشتلی هم دی نو خالان بیا تا تا با نجویی کی با نجویی نو داغا دا چه پلمانزی که دوغن قصور خودر توای چه دا ولی پا دا روجه که دوغن قصور چه دا ولی نو دا لو تعالی څو احکام پر تاسو ته احکام پر ما نه ډیره کبه د الله احکام پر بنده ډیر خدای الله پر بنده به خیر ډیر دي نو الله رزق به علی شان هم یم څو کز ما سره په چای ام نشو او کبیر و لوی ام یم نو چې ام رتبه لوړ ده او هم چې شی من په ذات کې لوی یم قوت او قدرت می ډیر لوی دي نو تاسو ته دم زما د سلوک دی میګه چې به نه جوړي الله تعالی از موږ سره شروع کی مناقشه په حساب کې شروع کی به څوک تر ودا وتاش که دایس په خبره پورسس بیا خدای علم تعالی د سوالو یو د پنس کولای خورزه زره جره ګرځي خدای مسخاله زره کین حسابي دا حساب سی مسخاله زره کین کی خلاله چره کی بس است د بزا جنت د بزا جنت ان نقصانات ته به ګوت نه نیسی کته داسی باندې جوی کای چې شز اصلاح راغلی چې پرغه سر بیره پر نکی نکی شی باندې غوړ نو خلاله نو بیا تم مزمد قدرت لاندې د دغه ټوټه په دغه ورسره برګره کړ ان الله به شکر الله خو کان دی عالیا عالی شان رفعت والا کبیرا لوی عظمت والا خدا لوی و عظمت دا اللہ دی نو تخم دا در امر لاندی نو بیا نبایدا چه تا تا اللہ بانا جویی ونی که نو بیا شو گزارا کوا تر دیل زای پوری دا کم چا دا اغا چا چو نشوز یا ستا بیریجه شده دا نشوز یا ستا بیریجه نشوز معنی دا با دماغی تا چه سبا جنجال کی آواز ما هم سایه اوری نو دا غا طریقه دی اصلاح پا کار وز بیجه وز بلا خبره اغا دا دا چه برا پا دی که سودا نده بند چ دا تنه سی اتور ته وکیا تا په زای زنجلا کې په دې مې اصلاح کېدل دا سی چې په لاخ دې جوړ په غم مې اصلاح کېدل اوس برات به له جس خچ په کور کې جنگ جوړ سی ناری و هي هي ام سایه واوري د لوړ محله کې دلته یو مړو ماینه نو چول شپې دې به جې سغم لا یک سره تکول چې در به هي هي سی شپې دل سی دا سی ال جوړ سی خلک خو به راوي سی ول د محله خلک اخر واره له بارل سره کړه کې به وره بلا کې بلش پدل تفریر وچ ارزای ته ځي دا سوال دې دا سکرج و چې دې وس شذر ولری جو وي ام دې بغارم دا وي مشکل په جزای کې دي د خرګو فکر دا دی چې دا یم برکل چې راشه هغه زما ککرې ته وګورې زما خدای مې ککرې د پسندلانې پر دار کوم علم وس که زه وهم خو دې منه پر کې وس دا بغاری وی لولې ناری وی او سرډلانې زما سره ته کښې کړې دا پرم زه وس وکم نو خپل ګل زما سره کار دسه زمر ژوند په دار ودره وته وس صبر خو دې کرایې سره بلاس نو دا کوم ژوندګي کوله چې هم سایګانې پر سړي خندول وس بچی کې وی ان خفتم کته سي بیرداست ا مړو شقاق د د د د نه گزارې څخه د کشاکش څخه بینې ما په ما بین چې د دې دوار د خپتون خطاب چدي او اولیاء ته دی و دا والیان او دغه خلق ته دی دا د دې وقربان ته دی خپل دې ته نه دی ان خپتون کته سي بیره داس شقاق شق اصلا و دا چاو دې ته وکړي لکه لاس چې وچ وي دا غش سره جلاس یا جوار وچ وي شق و کی برای سره جلاس نو ته درس د شق بیره چې دا د باز نه پرس و ولکه سره جوړ کړي مړو مې نه خلک یو بدن دار کم دي بالکل سره جوړي سره مشکي مګر ته بیرګه چې دا دغه شق کوي شق دا منه چې بیا جوړ نکړي لکه لکه دیو توت واش هغه چې سره جلاسی بیا سره مشلی بیا خو نه سره مشلی کله دغه پای دغه ته درې دینو په څکه چې یاره دا پای سره جلا کیږي طلاق سره دریږي اوسې د اسلالار الله د شی وی بیا نو دسی کې ویم خپتم کته سی بیره داس شقاق د جنگ څخه د جلاوال څخه بینې هما په ما بین کې د دې دوار نو فبعثو تش واستوي حکمان یو پیسلکونکی چې پیسلاوک من اهله د اهله وو د کورنۍ څخه د جنر حکم هغه چاته ویل کیږي چې قدرت ته پیسلې لري یو حاکم دی یو حکم دی دا دوه سره جلا کوي حاکم هغه دی چې حکومت مقرر کړی وای د خلکو پیسلې کوه حکم دغه ته ویل کیږي موږ یې دریم بولو دریم برای کیز موږ قاضی خلک ورته وای دغه قاضی ته دی ته نو حاکم نه وای حکم وای حکم کوونکی پیسله کوونکی زموږ پیسله ته راوکه دغه چې دوه نفره راولاړ شي یو بل ته کیز موږ حکم او پیسله کوونکی هم دغه پیسله پر دې لازم او سبب نو منینو که د شریعت مطابق و نو علاوه تیس برای او حکم او پیسله کوونکی ورواستوي حکم څخه پیسله کوونکی څه هغه څوک نه دی مراد چې د پښتنو په لهجه باندې هغه د دوه خرو دانه نه سره جلا کوي هغه څوک چې قوت ته پیسله نو لري استعداد لري چې د دې د خبرې سره حل کړي چې دغه پر حق دی دا پر باطل دی نو یو سړی به د سړي د کورنۍ څخه فبعثو تیس واستوي حکما یو پیسله کوونکی سړی چې استعداد د پیسله لري من اهله د کورنۍ څخه د جلک د جزوان وحکما یو بل حکم پیسله کوونکی چې قدرت پیسله لري من اهله هدا خاندان او د کورنۍ څخه د جشزي یو سړی د کور څخه سي بل د هغه د کور څخه سي د نارینه د کور څخه سي د شزي د کور څخه سي دا استحبابي حکم دی دا غدوانه پر چې یو د کور څخه بل د ایغه د کور څخه دا لازم نه دی چې خامخا بد دی د کورنۍ سي یي کدلې چې بدلی کې بره بدل کوی چې ما په کورنۍ کې دای سړی ولا کستا چې پاره کې د استعدادي چې مر سره جوړ کړي زګر سره د کلی پلانې خانه کا ورسته زما دې زما وکیل دی یا زه د کلی د امرا ورسم دې زما وکیل دی په خبره پیښو شته دا غره کم دی چې ما په بدل ولا کده سړی استنه چاغه دې دا زمر جوړ را وکی زه پلانې ملک ورستم یا پلانې اجو ورستم یا پلانې شي شو ورسم یا پلانې ملا یا مفتي ورستم مطلب حکم غواړي د قرآن په دې خبره چې پر د پوښي وسی نو یو د کور یو د کور چې جهان په نارونه شي خبر استحباب دا غدي کسرې د ته ختمه د بل کور کې واسي پروا نه لري دا سی وای فبعثو تشواستوي حكما يوفي سلكونك من أهله ذا أهل تخدج نر وحكما يوفي سلكونك من أهلها ذا أهل خاندان تخدج شد داخو على وتعالى ذا إسلاة ترز وشا وفسيت سنگ فرماي إن يريدا كچير دو غدوان پول إرادة در لودل دا دو حكمو إصلاحا دا جور را وستلو يوفق جور بوكي الله على پاك بين لهما فما بينس كده جنر وده جشيز كده پشانيات ورلر ورغلي و على بدا دي جور اتفاق راولي يوفق اتفاق براولي الله على پاك بين لهما فما بينس كده جنر وده جشيز وصل تسوال واري ديجي شنو كجور نوس ولا برمارم دارة دي نيات غلطو ده جدو حكمانو دلته یو شی بل ورسره غواړي شرط داري که د دوی نیت صالح او په دغه نیت ورلر ورغلي و چې د دې مېړو د ماینې جوړ راسي یو خدا غواړي بل نو چې د مېړو ماینې و امنه دا شرط ورسره غواړي ان یریدا کدی اراده درلوده د دوه پیسې لکون چې سره کښېنسته اصلاح د جوړ را وستلو په مابین کې د دې مېړو د ماینې یو وقق جوړ برا ولی الله علی پاک بینهما په مابین کې دغه دوه زوجي نو کده دوی مطالبه د اصلاح و دوی مغاره د پیسې ته کښېښول یو بداره کمی زه ځای وراله مې وسړی چې لوري د یو سړی کوم چاته ورکایو نو گزاره به ګرځم سره سخت او نجدم سایګانو بل ځای زپروتو ار ورځ به جنجار وغاره هاي هاي نو بار هفته د سره خبره وکړه دی خو نماینده نه ټاکیز ما د طرفه ته نماینده و زه ورلم چې ودته هم ته د اصل سر گزاره وځنه کې نیکوم ته څوک وسو څه چې نو دا خو بلار نه د چې نیکه خو دا خلک باندې خان دي ته څوک وسو څه چې نو دا خو دا انسان دي صاحب انسان دي بس ما که زه په ما خوشاله زه دا غره کوم تر دا ما در پانه دی اړول وسو دې اصلاح لار نه مني دا د جبل نه صالح کو نه سره جوړیږي نو شرط یې دغه دی چې دې بل اصلاح لار وسنجي دی انجلی سبب پښتنو کې چلوره ته ولې د سره گزاره نه کې په دې کې کوم مشکل دی د دې مشکلات او عیب په دې لڅیږي دا به وایي چې دغه سره سره کې دغه سکی دغه سکی و دا ته وایي چې بچو ته ولې د جسر جنجال کې څه پېښه ده چې ګردو مر سره جنگ دای به درته وای چې په دې خو بیا دغه دغه شیان دي اوبره به دغه دوه نفره چې ورغلي بره به دې ته دغه خو یو څه لاس واخله وده ته به ته دغه څه لاس واخله د خلکو پر چا مانی ول اسمان پورته ځکه کښته نو چې دغه پیسله دی ومني نو توفیق پر راځي هغه اتفاق پر راځي د دې سره کې دې اڅه د اصلاح نیت وکړي چې دې نه مني نو راتلای شي دا جوړ خو نسی کېدلی نو دا شرط دلته په اقتضاء النص ورسره پروت دی د آیات قضا دغه ده چې دې نیت اصلاح ولري او هغه د قبول اراده وکړي باره نو جوړ راځي خامخا بره راځي نو الله پاک وای ان یرید که دغه دونه پر اراده وکړه اصلاح د جوړ راوستلو په مابین کې د جېمړو د ماینه او دې د قبول اراده وکړه د دې د فیصله یوفق جوړ بره ولی الله علی پاک بینهما په مابین کې د دې دعا ان الله کان علیما خبیرا ان الله بشک الله پاک کان دی علیما فر علم والا خبيرا خبردار دي الا علم خبر لري نو چې دا لري الله ته د اصلاح طرز معلومیږي دي په صحیحنه تور ول او رواسي چې رواس ول چې الله ته کومه لار معلومه ده دي په جوړ کې او اچي هغه لار به دي خپل انتخاب کې دا یو سره ملګری کې چې الله خو علم خبير دي ته په شنه تور رواسه ستا په جوړ کې الله در اچي هغه طریقه به تور ته بیان کې چې پر دغه رقم تش دواړه گزاره سره وکینو کدا ام نه کېدل بیا نه بل ځای به را بیا راځي بیا نه تلخ مسله ده د وجلو مسله نه ده د دې مسله نه ده چې غورونه یو پرې کې یا پز وشوندان او پرې کې جاهلان خدا کار وسبره کی یا دې مثال په تور وجنی د وجلو څخه د مرګ څخه حق نه پر لري د اندامو د پرې کې ولو د سر د خریلو دا ټول چې جاهلی کارونه دي بار بیا شریعت لاره سوځو نو چې په دا ګور طریقو ورسد چې وسره بیان شول چې دا نه کیږي بل اخیر خبر نه ده طلاق پښتون خاول د طلاق ور شروع کی ورسد د نور طریقې راکې طلاق کړه بار ملا صاحب ته راځم سره جوړ وسوته بابا خو وارد وارد جوړی طریقه ک جوړ نه کېدلای پای پر طلاق بل د جوړی ضرورت بیا نو پک شي کنه که داس په خبره تش په دې لیاس د دې آیاتو مطابق چې دی فقره تبي کې تفسیر کې هغه یو حدیث نقل کړی دی وای سعد ابن ربيع انصاری رضی الله عنه چې د دشه چې ورناشي زاو ناشي زاد هغه چې دی به وارلې په هغه غړي په پسر مو پسر ورته درځین جاک مو سره جوړاو ای ورځ ده ته در وارلې دا د شز حبيبه بنت زید نمیدره برای چپل اخورته کشف چی و پر دتن کې بنت څه څه بلاج مناز سره یا لاک راسن تر اسن ته به خم جو کړی دار کم تا غ کول خود انسان آرام راځي چې شز ما حول در تخرات خود راغی د سړی کین اچ وی وردا پلاړ نه راک برل ځخ نن داس وره په چپل اخ پلاړ ور سره تر ازه لور در لاس ونی ور سره روان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله چې دا سعد بن ربيعه د از معلوم ده نه پر د مخ په چپل اخ باندې و الیدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یاره د دې بدله به زه ضرور اخلم سړی په سوا سره چوار سی راول شد څنګه وای په چپل اخ دی وحاله ده د دې سولای راغلی لانو دغه آیات کریمه نازل سو چې دا د قدر حکم پکې کراري چې دا طریقې اخیر پای وهل دي شنو به وایي هغه چې د راتلې آیات نازل سو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما خو یو اراده و د الله بل اراده و راس اخلاص په کني پس تاسو که سات اخستی او د الله اراده خیر د واقعي نر قوام دی ادا پاک دا حیات نه چې رجال قوامون علی النساء شنو نر خو قوام دی پر دې باندې حکمران دی نو چې حکومت نه مانی په کور کې جنجال ورته جوړي او نه په قم ځنی غواړي کالم ځنی غواړي کور هم ځنی غواړي خو مجبور دی چې په لاخه به وي نو د دې قصاص ضرورت چې بیا بونه د مخورت نه ویل وجهه به ونس وسته چې په لاخه کاش کړه نو هغه قصاص لغوه سپه چې په لاخه کې دا چې په لاخه و دی وی او لغت وي او لښته دا شان چې دا د نر حق دی الله ورله راورته په جزای کې نو الله عز وجل زموږ تست ټول په کور کې اصلاح راوړي او د شیطان لوی کوشش دغه دی چې مېړو مې نه په جنگ سره اخته کی په جنگ سره اخته کی او د دې ربات رسول الله صلی الله علیه وسلم وې در ټول ششزه کمه شزه هغه هغه چې مېړه سترګې ورواړي خوند پر واخلي خوشاله څه معنی یعنی دا کې د مثال په تور داسې ګل باغ جوړ کړی چې هغه د نظر ور جلب کی تاسو په خبره کې دای شي دی لیاس نه یاد شې د پاره چې کوم ځان نو کې اماده کول د زوج د پاره حسن منظر پودر مولر لګول یا له بشیرین لګول داسه شه هغه شلی بس اغوستل او کدا دار کم کی چې په کور کې لکه منځه دار کمی که په ملمستیات لته چې واده جنت حور ده بار دار کمی ګرد مجلسونو او په کوڅو کې د خلکو سرګي په سکه دا غلط کار دی په کور کې دا باید داسې کې پیغمبر چې د میړه ستګي ورواوري په خوشاله سخوند ورلره ورکی دا یو او چې میړه امر ورلره وکي دا په قول وکي ولا رس اطاعتی وکی دا دوا درهم کار دادی ورکدی پر کور نو دا د مال و دا کور و دا ابرو دا ایال حفاظت وکی دا غدره کار کرار و دا پر طول شده که خیر شده دا الله عز و جل دا جا دا پار دا جنت سی مواردی نو دا دری خواه آسانه کارو نجی خپل دا میره دا پار زن تیاره ول مانا چه دا اغا دا پار و حسن منظر تیاری اغا پوسی چه پشد زغم ندی اغا دا خوشحاله دا کالی هم سمجی لباسی اما دی سمدی تو همه چه اغا کم خبر ورتکی اطاعتی وی که جنجال و دعوه ورسره ونکی او در ایمه اغا دی که اغا نو دا ایال حفاظت دا کور حفاظت دا مال و دا ابرو حفاظت ابرو خودیس پویجی اغا دا ناموس داغه دا وساکی برڅو کوټه را پرې نژدي د بل چا سره خبري مجلس جوړ نکی بس دا چې وکړه دا د ټولو شوز خیر الله تعالی جنت ورلوکی الله عز وجل ټولو زنانه وته توفیق ورکړي چې دا غسی سي الله تعالی دې مردانه وته توفیق ورکړي چې څنګه الله وی لا غره کوم گزاره ورسره وکړي جاهلین چې یې اندامونه پرې کوي فز وغښ پرې کوي یې سر وخري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.